राम यह प्रवचन परमेश्वर स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 18 मई 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम अवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव परिपूरात्मना। भगवान कहते हैं अपने आप को अपना उद्धार करना चाहिए, अपना आप अपने को पतन नहीं करना चाहिए। आप ही अपना बंधु है और आप ही अपना रिपु है। दूसरे को बंधु दूसरे को रिपु समझना है ये गलती है। जैसे बंधु समझना फिर भी इतनी गलती नहीं है जितनी रिपु समझना गलती है। अपना उद्धार कर देता है वो अपना मित्र है और अपना पतन कर देता है वो अपना शत्रु है। उद्धार अपना ही आप करता है, दूसरा कोई नहीं करता है। कहते गुरु उद्धार करता है, ईश्वर उद्धार करते हैं, शास्त्र उद्धार करता है, धर्म उद्धार करता है। कहते ये सब बातें ठीक है, परंतु स्वयं जब तक तैयार नहीं हो सकता होता है तब तक ना ईश्वर उद्धार कर सकता है, ना गुरु कर सकता है, ना ग्रंथ कर सकते हैं, ना धर्म कर सकता है। ईश्वर को भी तो खुद मानेगा, गुरु को भी तो खुद स्वीकार करेगा, ग्रंथों को भी तो खुद आस्तिक दृष्टि से देखेगा, धर्म का भी तो आदर स्वयं करेगा। स्वयं आदर किए बिना ईश्वर क्या करेंगे, स्वयं बिना माने गुरु क्या करेंगे। हम माने ही ना, हम शास्त्रों का आदर करें ही नहीं, धर्म का आदर नहीं करें तो ईश्वर गुरु शास्त्र धर्म उद्धार कर देगा कभी नहीं। अपना स्वयं अपने उद्धार करेगा। सन्मुख हुए जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अज्ञासी, तब ही जीव जब सन्मुख होता है तब भगवान उद्धार करते हैं। सन्मुख होते ही उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, करोड़ों जन्म पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु सन्मुख हो गए जीव, सन्मुख तो जीव ही होता है ना। ये जो महिमा गाई गई है गुरु की, ईश्वर की, धर्म की, शास्त्रों की, सब ठीक है महिमा। और महिमा तो जितने गाई गए उतनी थोड़ी है, सब मिलाकर देखी जाए तो महिमा ईश्वर की महिमा तो कोई कर ही नहीं सकता। आज दिन जितनी करी है वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, स्मृतियों में, संत महात्माओं ने, जीवन महापुरुषों ने, प्रेमी संतों ने, भक्तों ने, सब मिलाकर की जाए तो भगवान की महिमा पूरी नहीं होती। और भगवान की महिमा के अंतर्गत ही शास्त्रों की, गुरु की और धर्म की महिमा है। अपार महिमा ईश्वर की, अनंत है। अगर वह पूरी हो जाए तो फिर अनंतपना ही नष्ट हो जाएगा। इस वास्ते उद्धार के लिए उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपने से अपना उद्धार करे। नात्मानम अवसादी, आत्मानम न अवसादी, अपना पतन आप न करे तो अपना उद्धार आप ही करेगा। जितनी अपने भीतर उत्कट अभिलाषा उद्धार की होगी उतने हमारी अग्रसर हो जाएंगे। इसमें एक बहुत विलक्षण बात है, गीता माया है प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जना न विदुरासुरा। और प्रवृत्तिन च निवृत्तिन च कार्य कार्य भया भये बंधन मोक्षन या व्यक्ति बुद्धि सापार्थ सात्विकी आश्री बुद्धि वाले प्रवृत्ति निवृत्ति को नहीं जानते। किसमें प्रवृत्त होना चाहिए किसे निवृत्त होना चाहिए इसको नहीं जानते। आश्री संपत्ति वाले देवी संपत्ति वाले जानते हैं, प्रभु की कृपा से वे जानते हैं। प्रवृत्ति होनी है शास्त्र में जो आज्ञा दी है कि ऐसे शास्त्र करो ऐसे करो, वो प्रवृत्ति है शास्त्र की संत महात्माओं की धर्म की जो आज्ञा है वो उसमें चलना प्रवृत्ति है। और जो शास्त्र ने निषेध कर दिया है ऐसा काम मत करो ऐसे आचरण मत करो, उससे जो निवृत्त होना उसका नाम निवृत्ति है। तो ये प्रवृत्ति निवृत्ति बहुत विलक्षण चीज है। जो प्रवृत्ति बाहर संसार की तरफ होती है ये प्रवृत्ति ही जन्म मरण का कारण है। कारण गुण संगोष सदस्यो ने जन्म ऊंच नीच योनियों में कारण गुणों का संग है। गुणों को लेकर जो प्रवृत्ति होती है प्रकृति के कार्यों को इंद्रियों को लेकर विषयों को लेकर पदार्थों को लेकर जो प्रवृत्ति होती है ये प्रवृत्ति वास्तव भयानक दुख देने वाली है, भयंकर नरक देने वाली है। उसमें यहाँ तक है कि अपने लिए करता है तो वास्तविक संपत्ति होती है। आप ध्यान दें मेरे एक असर पड़ा है। मैंने संतों की वाणी में देखा कि अपने लिए करता है वो ही पाप है और के लिए करता है ये पुण्य है। बड़ा आश्चर्य आया हमें। अपने लिए भजन ध्यान करता है, देवी संपत्ति आचरण करता है, चिंतन करता है, ध्यान करता है, समाधि करता है, तत्व का विचार करता है, अपने लिए करता है, तो कहते ये पाप है। बड़ा आश्चर्य आया हमें। औरों के लिए करता है ये पुण्य है। गीता में कर्मण्येव अधिकारस्ति मां फलेषु कर्तव्य कर्म करने में अधिकार है, मानो सेवा करने में अधिकार है, उसका फल चाहने में नहीं। फल आपसा आता है तो ये पाप हो जाता है और दूसरों के लिए ही कर्तव्य करता है तो उदारता हो जाती है। तो उदारता कल्याण करने वाली है। ये जो कल्याण करने की इच्छा है करना ये उद्धार करने वाली नहीं है। इसमें सूक्ष्म विवेक विवेचन कहां तक जाता है, कल्याण में हमारा है मुक्ति भी हमारी हो जाए यहाँ तक है ये, उद्धार भी मेरा हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, ये है उदारता, ये है पुण्य, ये है श्रेष्ठता, ये है उत्तमता। अपनी तरफ खींचना है ये उतनी श्रेष्ठता नहीं है। यद्यपि अपने कल्याण करने के लिए शास्त्र ने आज्ञा दी है, अपनी एक मुमुक्षा है वो भी एक अच्छी बात बताई है। और जिसकी मुमुक्षा जागृत हो जाए ऐसे शिष्य की गुरु जी ने प्रशंसा की है, शास्त्रों में विवेचन आता है उसको धन्यवाद दिया है, तेरी मोक्ष की इच्छा हो गई। परंतु गहरी रीति से देखा जाए तो अपनी मुक्ति की इच्छा से सबकी मुक्ति की इच्छा बढ़िया है और मुमुक्षा की अपेक्षा जिज्ञासा बढ़िया है। जिज्ञासा ज्ञात इच्छा, जिज्ञासा जानने की इच्छा, ये इतना दोष नहीं है। मुमुक्षा दोषी नहीं है, मुमुक्षा दोषी नहीं है, पर मुक्ति मेरी हो जाए ये है ना मेरापन है, ये उसमें थोड़ा सा दोष है। ये दोष बंधन करने वाला नहीं है, ये नरक देने वाला नहीं है, ये जन्म मरण देने वाला नहीं है, परंतु व्यक्तित्व नष्ट नहीं होता है। एक देशीपन वो जल्दी नष्ट नहीं होता है, उससे मुक्ति में देरी लगती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबकी मुक्ति, सबका उद्धार हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, उसमें व्यक्तित्व नहीं रहता है, तो वो मोक्ष भी इसमें जल्दी होता है। क्योंकि मैंपन है वो छूट जाता है, मैंपन साथ में रहता है तो वो थोड़ी सी बाधा देता है, उस तात्विक स्थिति में बाधा देता है, परंतु इसको दोषी नहीं बताया है। जिज्ञासु मुमुक्षु स्वयं जिज्ञासु अच्छा है, पर जिज्ञासु की मुमुक्षु की प्रशंसा की है, शास्त्रों में संत महात्माओं ने इसकी प्रशंसा की है, तो प्रशंसा वास्तव में, क्योंकि संसार की तरक्की जाकर फंस रहा है तो उससे होकर मुक्ति की इच्छा होगी, ऊपर होना गया, इस बात से प्रशंसा है, तो प्रशंसा निवृत्ति की है। जितना संसार से निवृत्त हुआ है, भोगों से निवृत्त हुआ है, संग्रह से निवृत्त हुआ है, परलोक के सुखों से भी निवृत्त हुआ है, ब्रह्मलोक तक के भोगों से निवृत्त हुआ है, उस निवृत्ति को लेकर के प्रशंसा है। तो मुक्षा है इसे मैं छूट जाऊं, ये छूटने की इच्छा, तो छूटने की इच्छा है वो अपने व्यक्तिगत हो जाए, मेरा दुख मिट जाए, मेरा बंधन मिट जाए, इससे उसको ही एक देशी बनाया जाता है। उससे कम है जिज्ञासु में जिज्ञासा, मैं तत्व क्या है ऐसा कि जानू मैं समझू, तो जिज्ञासु को ज्ञान हो जाता है और मुमुक्षु की मुक्ति हो जाती है। इसमें बारीक बात और भी है, परंतु ये चीज है ऐसी, तो अपना उद्धार करें, तो इसमें डाल गया उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादित, तो अपना ऊंचा उठावे, अपने को ऊंचा उठाओ, उद्धार करे, अपना पतन न करे, आप ही अपना बंधु है, आप ही अपना शत्रु है, बंधु आत्मा आत्मा से ये नात्मा ही आत्मा ना जीता, तो इसमें आत्मा का बंधु आप कौन है, बंधु जो भगवान कहते हैं, अपना उद्धार करे, तो इसमें मुक्ति आ गई, जिज्ञासा आ गई, अपने उद्धार की बात आ ही गई, पर उद्धार में बंधु आत्मात्मा से नाते आत्मना जीता, मानो शरीर को इंद्रियों को मन को अपने आप को जो जीत लिया है, तात्पर्य संसार के भोगों में नहीं जाने दिया है, निवृत्ति का ही तात्पर्य है। और अनात्मनस्तु, जिसने अपने आप को इंद्रियों को बुद्धि को शरीर को नहीं जीता है, वो आप ही अपने शत्रुता का बर्ताव करता है। तो इसमें भी सूक्ष्मता से भोगों की संग्रह की तरफ वृत्ति है, उसका ही निषेध किया है। अपने लिए सुख मिल जाए, मेरे को सुख मिल जाए, मेरी मुक्ति हो जाए, ये अपनी तरफ जो कह देता है ये बंधन है। तो गीता बहुत बारी से बात कहती है, ये अनात्मा है, अपनी तरफ जो खींचना ही अनात्म बना है। कहते मुक्ति चाहता है, तो मुक्ति चाहता है तो बंधन को स्वीकार किया है ना, अपने में बंधन माना है तब ने मुक्ति का स्वीकार करता है, तो मुक्ति के स्वीकार में बंधन सिद्ध होता है। जिज्ञासा में अज्ञता की सिद्धि होती, तो अपने में अज्ञता मानना दोष नहीं है, अज्ञता माना गुण है। अच्छे विचारशील समझदार होते हैं वो अपने में मैं जानकार हूँ ऐसा अभिमान नहीं करते, मैं स्वच्छ हूँ, जानकार हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं जानता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, ये बंधन होता है। और इसमें बद्ध ज्ञानी लिखा है, इसमें यू वशिष्ठ में उसको बद्ध रहेगा, वो बद्ध जाएगा। जो ज्ञान और भागवत में आया है, जो ज्ञान मान विमत भाव भय हरणि भगत न आदरी, ते पाय दुर्लभ पदाद पतत हम देख तारी। वेदों की स्तुति में बात आया है भागवत, ये नेर बिंदु ये नेर बिंदाक्ष विमुक्त माने न कयस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृष्ण परम तपदंत तो पतंत्यधो नादित युग जिष्म दंगया तथा नते तावक माम तावक आजना तथा नते माधव तावक आजना भिषंति साक्षात तय बद्ध सौहृदा वित्वया विगुप्ता विसरंति निर्भया विनायका नीकप मूर्धु प्रभो। तो उनकी प्रशंसा करिए, ये नेर बिंदाक्ष मुक्त माने, जो अपने को विमुक्त मानते हैं, हम मुक्त हो गए, हम ज्ञानी हो गए, हम जीवन मुक्त हो गए, उनके लिए कहा ये नेर बिंदाक्ष विमुक्त माने ना, विमुक्त मानते हैं। मुमुक्षु की इच्छा तो पहले है, पीछे मुक्त का अभिमान हो जाए। ये नेर बिंदाक्ष विमुक्त माने ना, तयस्त भावात आप में भक्ति नहीं है, वे अविशुद्ध बुद्ध है, शुद्ध बुद्धि नहीं हुई है। आरुह्य कृष्ण परम पद, बड़े क्लेश से बड़े ऊंचे पद को प्राप्त होते हो कल भी पतंत अधा अनादर, जिस आपके चरण कमलों का अनादर करने वाले पतंत पर गिर जाते हैं। ये रामायण में वहां बात बताई कि आरुह्य कृष्ण ये ज्ञान मान विमत भव, याद नहीं आता भूल जाए, विमत भव हरिणी भगत न आदरी, ते पाय दुर्लभ पदार्थ विपत हम देखत हरी। इन श्लोकों में याद मान है ये गिर जाते हैं। तथा न ते माधव तावक आ जना, ऐसे हे माधव आपके जो जन है वे कई बद्ध सौहृद आपके साथ प्रेम करने वाले, वे पतन में नहीं जाते, उनका पतन वे त्वया भी गुप्ता विसरंत निर्भया, आपसे सुरक्षित होते हैं वे, त्वया भी गुप्ता विसरंत निर्भया। कहा कि विनायक अनेकप मूर्धु प्रभो, विनायक अनेकप विघ्नों के विघ्नराज, बड़े बड़े विघ्न भयंकर विघ्नों के मस्तक पर पैर रख कर ऊंचे चढ़ जाते हैं। ध्रुव जी की बात आती है, ध्रुव जी के सामने मौत आई तो मौत के माथे पग देख कर भी चले गए उनसे, तो वे निर्भय रहते हैं। और त्वया भी उपता ने विनायक अनेक मूर्ध प्रभु, वहां भी अपने पतन नहीं होते। तो मुक्ति तक इच्छा है वो कल्याण करने वाली है, विमुक्त मानी है मैं मुक्त हूँ ऐसे मानी का कल्याण नहीं होगा, वो बद्ध ज्ञानी होता है, बोध होता है वहां पर। एक विलक्षण बात है, वहां ज्ञान रहता है, ज्ञानी नहीं रहता है। ऐसे भक्त में भी भक्ति रहती है, भक्त नहीं रहता है। ऐसे प्रेमी में भी प्रेम रहता है, प्रेमी नहीं रहता है। अभिमानी नहीं रहता है वहां, जहां अभिमानी रहता है वहां पूर्णता नहीं है, वहां पूर्णता नहीं है, एक अहंकार रहता है। ऐसा होने पर भी मुक्त हो जाते हैं, उसमें भी सूक्ष्म अहंकार रहता है। ये बात ज्यादा ज्यादा बारीक है। उस अहंकार के कारण ही दार्शनिक भेद होते हैं। ये अद्वैतवादी है, द्वैतवादी है, विशिष्टाद्वैतवादी है, शुद्धाद्वैतवादी है, अचिंत्या भेदवादी है, ये शैव है, ये शाक्त है, गाणपत है, सौर है, ऐसे जो भेद होते हैं, ये भेद होते हैं वहां मुक्ति तक हो जाने पर भी उनमें थोड़ा सा रहता है। इतना सूक्ष्म अहंकार हो जाता है कि जिससे मुक्ति का बाधक नहीं होता, तो भी दार्शनिक भेद रहते हैं। ये भी नष्ट हो जाता है तब एक पूर्णता होती है, वहां भेद नहीं रहता है। उससे पहला ऐसा है जहां सब भेद समाप्त हो जाते हैं। एक जगह आया है देता देत महामोह पटल ध्वंसने, ऐसा क्या है ये द्वैताद्वैत महामोह बताया है, ये महामोह है द्वैत अद्वैत, यही बात मैंने वो बताई थी। 52वां श्लोक श्रुति विप्रतिपद्याते दासदास, श्रुति विप्रतिपत्ति शास्त्रों की भेदों की जो मतभेद की बात है, श्रुति विप्रतिपद्याते यदा साशी निश्चला समाधव अचला निश्चला अचला, मन उन भेदों में जाए नहीं अभेद में निश्चल हो जाए, अपने गीता दर्पण में भी लिखी है इसमें उस एक प्रकरण ये भी है कि जहां दो पद आते हैं ना कि श्रुति विप्रति पद आते यथास्थ निश्चला समाधव अचला, ऐसे ज्ञानी तेषा ज्ञानी एक भक्ति विशेषते मैंने वो चौथा अध्याय आता है ज्ञानी न तत्वदर्शिना, ज्ञानी न और तत्वदर्शिना पदंगत संति अनामय, ऐसे दो दो पद आए हैं। इसका भी एक प्रकरण लिखा है दर्पण में कि दो दो पद एक जगह है उनका क्या तात्पर्य है, एक निश्चला रचला तो इसका तात्पर्य बताया है गीता में, ऐसा आया है तात्पर्य है तो संसार से हटना परमात्मा में लगना। इस बात योग के भी दो भेद बताए तो मिद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम और समत्वम योग उच्चते, तो संसार से निवृत्त हो जाए सुना भी योग है और स्वरूप में स्थित हो जाए सुना भी योग है समता, तो दो तरह परिभाषा है तो दो दो शब्द आए हैं वहां दो शब्दों का ये तात्पर्य होता है, ऐसा दर्पण प्रकरण आया छोटा सा। इस तरह से संसार से निवृत्ति हो जाए तो संसार से निवृत्ति होने पर मुक्त में भी ये दार्शनिक भेद रह जाता है, तो दार्शनिक भेद जहां समाप्त हो जाते हैं असली पूर्णता वो है, वो भेद नहीं रहता या दूसरा भेदभाव नहीं रहता, ये द्वंद्व सहिष्णुता है। निर्द्वंद्व ये महाबाहो सुख बंधात पहुंचते, यही संस्पर्श जब होगा दुख आद्यंत बंध कौन देते शकूती यही शोधम प्राग शरीर विमोक्षणा काम क्रोधोद्भव वेगम, तो वेग सहिष्णुता द्वंद सहिष्णुता पर मत सहिष्णुता और परोत्कर्ष सहिष्णुता चार तरह की सहिष्णुता होती, तो वेग काम क्रोधोद्भव वेग काम क्रोश वेग को सहल है, मतलब वेग जिसके न हो उन वेगों को सहते हैं वेगों से ऊंचा उठ जाए, ऐसे पर मत सहिष्णुता दूसरे के मत को भी देख करके मन में कोई विकार नहीं, हम अद्वैत मानते हैं द्वैत मानने वाले आ गया तो उसको भी कोई बुरा नहीं लगे, तो मर पर मत सहिष्णुता ऐसे पर्वोत्कर्ष सहिष्णुता हमारे धन कम है पर उसके धन ज्यादा क्यों हो गया, हमारे व्याख्यान में आदमी कम आवे उसके ज्यादा कमाते हैं, ये परोत्कर्ष सहिष्णुता इसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए अपने मत में, कम आवे ज्यादा आवे धन कम हुए ज्यादा हुए बल कम हुए ज्यादा हुए हमारा पक्ष कमजोर हो बलवान, तो मर पर मत सहिष्णुता परोत्कर्ष सहिष्णुता और द्वंद्व सहिष्णुता काम को दाती और वेग सहिष्णुता राग द्वेष ये हर शोक ठीक बैठी अनुकूल प्रतिकूल ये द्वंद सहिष्णुता, द्वंद सहिष्णुता वेग सहिष्णुता परोत्कर्ष सहिष्णुता पर मत सहिष्णुता, तो पूर्णता में फिर मत में आशुल पर मत कहता है बिल्कुल भीतर विकार होता ही नहीं, द्वैतवादी हो अद्वैतवादी हो कोई किसी मत का हो, तो ये साधक के लिए चाहिए ये पहले से अपना सावधान रहे इस सहिष्णुता को ठीक अपने विकार न हो, आप भक्ति में लगे हो तो भक्ति में लगो क्या है, द्वैतवादी है वो मायावादी कहते माया है तो माया है तो आपको बुरा नहीं रखना चाहिए, ये हमारे लीला है प्रभु की लीला है ये भी ऐसे अद्वैतवादी है, उसको द्वैतवादी बोध दुख नहीं, द्वैतवादी है ये, कहते द्वैतवादी एक अद्वैत तत्व की तो अंतर्गत है, द्वैतवादी अलग है तो अद्वैत सिद्ध नहीं होगा, कौन द्वैतवादी तुम्हारे मत में नहीं आए इस बात से तुम्हारा अद्वैत सिद्ध नहीं हुआ। मानो दूसरे की नीचता देखने का तात्पर्य अपने सिद्धांत को कमजोर करना है, अपने सिद्धांत का निरादर करना है। समझ देते हैं हम दूसरे का करते हैं निरादर, पर दूसरे का करते हो तो दूसरा मानते तब करते हो, तो दूसरा मान लिया अपना कमजोर हो गया ना, क्यों दूसरे का हमारा मत तो नहीं रहा, तो अपना ही नुकसान करते हैं और नुकसान नहीं करते। तुम आत्मा भी आत्मा न बंधु, आप ही तो अपना बंधु है, आप ही अपना बैरी है। तो मरते तो आत्मा ही शत्रुवत, शत्रुवत क्यों कहा, देखने में तो देखते हैं कि दूसरों की निंदा करके अपना ठीक कर रहे हैं, ऐसा देखता तो मित्र की तरह, पर वर्ते तो आत्मा ही शत्रुवत, शत्रुवत वर्ते थे शत्रु की तरह बढ़ता, नतीजा शत्रु की तरह निकलता है, देखता है पक्ष अपना मत, शत्रुवत है, शत्रु की तरह ही होता है, उसका नतीजा खराब होता है। इस बात पे जग में बैरी को नहीं, सब शरणों को साथ, केवल कुबो यूं कह चलना भगवान, सब शरणों को साथ, नारायण नारायण नारायण नारायण।